Turáni tölgy, borist fölénk, lombkoronád az ágaid. Turáni tölgy, vigyázz ránk, mert ez a föld az őshazánk. Turáni tölgy, borítsd fölénk, lombkoronád az ágaid. Turáni tölgy, téd a föld, amelyhez köt a gyökered. Kitéphetik gonosz kezek, de a magod újra ered. Turáni tölgy, vigyázz ránk, mert ez a föld az ős hazánk. Turáni tölgy, borítsd fölé lombkoronád az ágaid. Turáni tölgy, téd a föld, amelyhez köt a gyökered. Kitéphetik kezek, de a magod újra ered. Turáni tölgy, vigyázz rám, mert ez a föld az ős hazánk. Kitéphetik